A venit Bogdan cu o melodie, să rupă țara pe bune. Aici e inima mea, să se bucure lumea. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vom da de rău, dar să știi viața mea, că eu n-am să te las orice s-ar întâmpla. Cum tu pe mine atât de mult m-ai ridicat, și eu pentru tine m-aș da peste cap. Așa nebuni, așa nebuni e, n-am văzut întreaga Românie. N-au văzut ca tine, n-au văzut ca noi, dar ea se pun între noi. Dar eu cu tine viața mea, nu ne comparăm cu ei. Lumea cât ar fi de rea, sigur n-are ochii tăi. Ochii tăi și gura ta, care mi-au schimbat viața. Nu te las orice s-ar întâmpla. Ia s-auzi nebuna mea, ce îți cântă viața ta. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa. Eu te plac așa cum ești și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva. Oprește-te la cineva și întreabă, spune-i de mine, vezi dacă te bag în seamă. Spune-i cum doi râzând pe mâna mea, să te convingi și tu că n-au văzut așa ceva. Ca noi doi în lume este greu să mai găsești. Au aflat cu toții cât de mult tu mă iubești. Au nebunit când m-au văzut pe mine, că sunt nebun după tine. Dar eu cu tine viața mea, nu ne comparăm cu ei. Lumea cât ar fi de rea, sigur n-are ochii tăi. Ochii tăi și gura ta, care mi-au schimbat viața. Nu te las orice s-ar întâmpla. Eu cu tine viața mea, nu ne comparăm cu ei. Lumea cât ar fi de rea, sigur n-are ochii tăi. Ochii tăi și gura ta, care mi-au schimbat viața. Nu te las orice s-ar întâmpla. Ia s-auzi nebuna mea, ce îți cântă viața ta. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa. Eu te plac așa cum ești și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva. Dar eu cu tine viața mea, nu ne comparăm cu ei. Lumea cât ar fi de rea, sigur n-are ochii tăi. Ochii tăi și gura ta, care mi-au schimbat viața. Nu te las orice s-ar întâmpla. Ia s-auzi nebuna mea, ce îți cântă viața ta. Sunt dependent de tine și nu pot scăpa. Eu te plac așa cum ești și n-aș putea să renunț la tine pentru altcineva.